Bismillahirrahmanirrahim. 2074 Ayşe annemizden. Ayşe annemiz Berire'yi azat etti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Berire'yi nikahını feshetmesi hususunda muhayyer bıraktı. Berire'nin hür bir kocası vardı. 2075 Abdullah bin Abbas'tan yine aynı. 2076 Ayşe annemizden. Cariyen Berire dolayısıyla 3 sünnet şer'i hüküm tamamlandı. Berire azat edildiği zaman nikahının feshi hususunda serbest bırakıldı. Kocası da köleydi. Sahabeler Berire'ye cariye miken sadaka verir, kendisi de bu sadakadan aleyhissalatü vesselama hediye ederdi. O da bu Berire'ye sadaka, bize ise bir hediye eder ve yerdi. Bir de vela, yani azat edilen köle ve cariyeye mirasçı olma hakkı azat edene aittir buyurmuştur. 2077 Ayşe annemizden. Berire nikahını feshettiğinde 3 kez aybaşı adetini görünceye kadar beklemesi, yani bu sure bitmeden başka bir adamla evlenmesi kendisine aleyhissalatü vesselam tarafından emredildi. 2078 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Berire'yi azat ettiğinde nikahının feshi hususunda serbest bıraktı. 2079 Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam cariyenin talakı ikidir, iddeti de iki hayızdır buyurmuştur. 2080 yine aynı. 2081 Abdullah bin Abbas'tan. Bir adam aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek, ya Resulullah, benim efendim beni cariyesiyle evlendirdi. Şimdi o cariye ile beni birbirimizden ayırmak ister diye şikayet etti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam minbere çıktı ve ey insanlar, sizden birisine ne oluyor ki? Kölesini cariyesiyle evlendirir, sonra onları birbirinden ayırmak ister. Şüphesiz boşama yetkisi ancak kadının kocasına aittir. Yani kölenin efendisine ait değildir. Kardeşlerim, Ayşe annemiz Berire'yi satın alıyor. Berire Ayşe annemize hizmet eden birisi. Bir de Mugis diye bir köleleri var. O da onun kocası. İkisi de köle. Ayşe annemiz Berire'yi satın alıp azat edince hür bir kadın bir kölenin nikahında İslam'da olamaz. Bu haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Berire'yi serbest bırakıyor. İster diyor kocan Mugis'ten diyor devam et. İstersen diyor nikah hakkını bırakabilirsin. İnanır mısınız kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe annemiz o kadar araya girip ısrar etmelerine rağmen Mugis Berire için yanıp ölüp gitmesine rağmen, kapısında her gün ağlamasına rağmen Berire Mugis'i kabul etmedi. Nikah hakkını feshetti. Kocası ağlaya ağlaya gitti. Çok ilginç bir vakadır. Yani o kadar okuduğum hadislerin içinde en çok böyle ilgincime giden vakalardan bir tanesi. Aleyhissalatü vesselam aracı olmasına rağmen Berire hıh diyor, Nuh diyor, peygamber demiyor yani. Yok diyor. Tabi burada peygamber dahi olsan emretme yetkisine sahip değilsin. Bu da gösteriyor ki kadının rızası olmadan nikah yok. Kim olursa olsun sadece ricada bulunma hakkı var. Karşıdaki ister kabul eder, ister kabul etmez. Ama din konusunda bir şey emredilirse buna seçme hakkımız yok. Ya uyarsın, cennete gidersin ya da gayrısına. Allah hepimize mağfiret etsin. Berire'nin böyle ilginç bir vakası var. Yani inadından dönmüyor. demek istedim. Yok diyor. Buradaki kastım şu, incelik şu. Nuh'un peygamber olduğunu biliyor. Ama ismini zikrediyor. Yani şahsi olarak ele alıyor. Bu şahsi bir şey. Bu benim hakkım. Kabul beret, bana ait. 2082 Nevfel oğullarının azatlısı Ebul Hasan'dan, bir köle cari olan karısını iki talakla boşadıktan sonra ikisini de azat etmiş. Bu erkek bu kadından tekrar evlenebilir mi sorusunu İbn Abbas'a soruyor. Evet diyor. Bunun üzerine İbn Abbas, bu hükmü kimden rivayet ediyorsun diyor. O da aleyhissalatü vesselam bununla hükmetti diyor. 2083 Amr bin Elas'tan, aleyhissalatü vesselamın sünneti Ümmü Veled'in iddeti 4 ay 10 gündür. Yani bir kadın boşandığında onun iddeti 4 ay 10 gündür. Deminki hadisi kaçırdık kardeşlerim. Biliyorsunuz köle ve cariye sistemi ancak İslam'ın devletinde olur. Savaşlarda alınan erkeğe köle, kadınınsa cariye denir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların hukukunu bizlere bir bir bir anlatmıştır. Demek ki hukuka dikkat edecek olursanız, birinin diyor bir kölesi olsa, onu cariyenin birisiyle evlendirse, artık o cariyeyi boşama hakkı onun kocasına aittir diyor. Yani cariyenin sahibi de olsan, onu kocasından ayırma yetkisine sahip değilsin. Evet, İslam bu kadar her şeyin üzerinde titizlikten durmuştur. Bizlere genişlik sağlayan Allah'a hamdü senalar olsun. 2084 Ümmü Seleme annemizden, bir kadın aleyhissalatü vesselama gelerek kızının kocasını öldürdüğünü, kızının gözünün ağrıdığını ve bu nedenle gözüne sürme çekmek istediğini söyledi. Kızının kocasının öldüğünü söyler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ey kadınlar, cahiliyet devrinde ve İslamiyet'in ilk döneminde sizden birisinin kocası öldüğünde bir yıl iddet altında beklemesi ve bir yıl iddeti bittiğinde yerden aldığı hayvan tezeğini omuzunun arkasına atardı ve böylece yastan çıkardı. Şimdi ise Allah size kolaylık sağlamıştır. İddetiniz 4 ay 10 gündür buyurmuştur. 2085 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam bir kadının kocasından başka bir ölü için 3 günden fazla yas tutması helal değildir. Evet, kadın kocası için yas tutabileceği gibi ana ve babası, kardeşi için de yas tutabilir. Bu yası 3 günü geçmez. 2086 Hafsa annemizden, aleyhissalatü vesselam, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının kocasından başka bir ölü için 3 günden fazla yas tutması helal değildir. 2087 Ümmü Atiye'den, aleyhissalatü vesselam, kadın kocasından başka bir ölü için 3 günden fazla yas tutamaz, kocası için ise 4 ay 10 gün yas tutar. Bu sure içinde süs için boyanmış elbise giyinmez. Lakin Yemen'in bir nevi boyalı kumaş olan asp elbisesi giyinebilir. Gözüne sürme çekemez, güzel koku sürünemez. Ancak aybaşı adetinden temizlendiği vakit buhurun birer çeşidi olan kust veya asfardan azıcık bir parça kullanabilir. Evet. Yani iddetinde güzel bayramlık elbiseler gibi bir kadının giyip sokağa çıkamayacağını, normal halde bile olsa sürme sürünemeyeceğini ve güzel koku sürünemeyeceğidir. Evet. Allah hepimize hakkıyla amel etmeyi nasip etsin. 2088 Abdullah bin Ömer'den, benim nikahım altında bir karım vardı ve onu severdim. Babam da ona buğz ederdi. Sonra babam Ömer bu durumu aleyhissalatü vesselam'a anlattı Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bana bu karımı boşamamı emretti. Ben de onu boşadım. Evet. Aynen İbrahim aleyhisselamın kıssasında olduğu gibi bir gün İbrahim İsmail'in evine geliyor. Kocan nerede diyor. İşte avlanmaya gitti diyor. Biraz oturduktan sonra geçimlerini sorduğunda kadın çenesi düşük olarak şikayette bulunuyor. İbrahim kocana söyle gelince eşiği değiştirsin diyor. İsmail geliyor bir koku duyuyor. Babasının kokusunu hemen hissediyor. Kim geldi diyor. Bir ihtiyar geldi diyor. Ne oldu diyor. Şöyle şöyle oldu. Giderken de kocana söyle eşiği değiştirsin dedi diyor. Ve hey kadındır. O benim babamdı diyor. Seni boşamamı emretmiş. Ne yaptın da bunu dedi diyor. Ben böyle böyle dedim diyor. Ve İsmail o kadını boşuyor. Sonra İsmail aleyhisselam yine bir kadın alıyor. Aradan zaman geçiyor. İbrahim aleyhisselam yine ziyarete geliyor. Kadından su istiyor. Kadın biraz oyaladıktan sonra su veriyor. Bu İbrahim aleyhisselam çok hoşuna gidiyor. Çünkü yoldan gelmiş, terli. Daha sonra ahvalinden, ev halinden sordukça kadın hep hayırla cevap veriyor. İbrahim, kocana benden selam söyle. Eşiğine sahip olsun diyor. İsmail eve geldiğinde bir koku duyuyor. Bu koku ne diyor? Kim geldi? Yaşlı bir insan geldi diyor. Ne dedi? Eşiğine sahip olsun dedi diyor. Kardeşlerim, İbrahim aleyhisselamın sünnetinden gelen bir baba oğluna karını boşa dediğinde oğul karısını boşama mecburiyetindedir. İşte buradaki Abdullah bin Ömer hadisinde de olduğu gibi bu da bunun delillerinden bir tanesidir. 2089 yine aynı. 2090 Rufa el Cüheyn'den. Aleyhissalatü vesselam yemin etmek istediği zaman Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim derdi. 2091 Rıfa bin Arabe el Cüheyni'den. Allah huzurunda şehadet ederim ki aleyhissalatü vesselam genellikle ettiği yemin nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şeklindeydi. 2092 Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam kalplerin hallerini değiştiren Allah'a hamdolsun ki diye yemin ederdi. 2093 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselamın yemini bazen şöyleydi. Hayır ve eğer durum böyle değilse ben Allah'tan mağfiret dilerim. 2094 Ömer bin Hattab'dan. Aleyhissalatü vesselam bir defa Ömer'in kendi babasına yemin ettiğini ve kendisinden işitti ve şüphesiz Allah sizleri babalarınızın üzerine yemin etmekten men eder dedi. Ömer dedi ki ben aleyhissalatü vesselam'dan işittiğim andan itibaren artık ne kendim babalar üzerine yemin ettim ne de başkalarından naklen bu tür yemini ağzıma aldım. Evet. Kardeşlerim, Müslüm'ün iman babında da bu hadisleri görürsünüz. Müslümanlar ilk zamanlar atalarının babalarının üzerine yemin ederlerdi. Bu ilk zamanlar men edilmedi. Daha sonra Allah'tan gayrı hiçbir şeyle yemin edilemeyeceği hükmü geldi ve sadece Allah adıyla yemin edilir. Bunun dışındaki hiçbir yemin bizi bağlamayacağı gibi Allah'tan gayrına yapılan yeminler de şirk hükmündedir. İnsanın imanını zedeler. Aynen Ebu Hureyre'nin gelip de ey Allah'ın Resulü diyor bizim cehalette ağzımız alışmış Lat, Menat, Hubel, Uzza biz bunlar hep deyip duruyoruz diyor. Ne yapalım? Kim Lat ve Uzza derse La ilahe illallah desin. Kim gel bir kumar oynayalım derse o da bir sadaka versin. Hadis-i şerifi bunun delilidir. Hani bugün halk arasında Allah çarpsın, ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın derler ya. Böyle bir yemin türü olmaz. Namusum ve şerefim üzerine diyorlar ya, namus yoksa, şeref yoksa, haysiyet yoksa seni bağlayan ne ki? Evet. Ama Allah adına yemin edilirse işte o insanı ne yapar? Bağlar. Allah adının dışında verilen hiçbir yemin geçerli değildir. Evet. Allah hakta amel etmeyi nasip etsin. Bir gün bir yere sohbete gitmiştim kardeşler. Orada ihtiyarın birisi, hocam dedi, sana bir soru soracağım. Sor bakalım. Yani inanın öyle olmuş ki Anadolu, öyle olmuş ki. Şimdi dedi, şurada bir yukarıda rafta alacağım bir şey var. Evet. Yanında da diyor bir Kur'an, bir de ekmek var. Hangisine basar diyor, onu alırsın. Şöyle baktım güldüm, adam bakıyor şimdi. Adam da soru sordu ya. Herkes ikimize bakıyor şimdi. Seni yatırırım, sırtına çıkarım, onu alırım. Adam acayip bozuldu. Sana dedi bir soru sorduk dedi. Be adam dedim, Kur'an'a basacağıma, ekmeğe basacağıma senin tepene basarım, daha hayırlı dedim. Başka bir şey bulamadın da ekmekle Kur'an'ı mı buldun? Yani halk arasında öyle sözler var ki böyle, illa onun cevabını vereceksin, o da onun akabinde sana cevabını verecek. Ekmek desen neyi biliyor musunuz cevabı? Ekmek bir nimettir, çiğnenmezmiş. Ama Kur'an üzerine basıp alınabilirmiş, hiçbir şey olmazmış. Bu kadar cahilane, bu kadar yozlaşmış, öyle bir hale gelmiş ki toplumumuz hep bunlarla uğraşıyor. Rabbim vahyini güzel anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Kişi Allah'ı hakikaten takdir ederse, kişi Allah'ı hakikaten ilah olarak tanırsa, İnsan ilahının dışında bir şeyle kendini bağlar mı? Sorumlu tutar mı? İşte kim neye inanıyorsa, onun değer verdiği neyse, ettiği yemin de o şekildedir. İşte Müslümanları bağlayan, yaratılış gayesi olan, sözde, düşüncede, amelde bağladığı tek yer, ancak La ilahe illallah'taki o ilahtır. Allah bizi her halimizde onu birleyenlerden eylesin. Rabbim Subhanahu ve Teala da bizlere azap etmesin kardeşlerim. Çok önemli mesele bunlar. 2095 Abdurrahman bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam, ne putlar üzerine ne de babalarınızın üzerine yemin etmeyiniz. 2096 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam'a, kim yemin eder de yemininde Lat ve Uzza üzerine and olsun derse hemen La ilahe illallah desin. Yani tevhid kelimesini getirsin buyurdu. 2097 Saad'dan, ben henüz yeni Müslüman olmuşken bir defa Lat ve Uzza üzerine yemin ettim. Arkadaşlarım bununla kafir olduğumu ve bu nedenden Aleyhisselatü Vesselam'a başvurmamı söylediler. Ben de durumumu ona arz ettim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam 3 defa La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dememi ve sonra sol tarafa 3 kere tükür ve omuzu çek, şeytandan Allah'a sığınırım de ve bir daha böyle yemin etme buyurdu. Evet. La ilahe illallah. 2098 Sa'd bin Dahhak'tan Aleyhisselatü Vesselam, kim İslamiyet'ten başka bir dine yalancı ve kasıtlı olarak yemin ederse o kimse dediği gibidir. Evet. Allah hepimizi şeytanın şerrinden korusun kardeşlerim. Şeytanın dilimizi dolamasından, bize vesvesesinden beri buyursun. Halk arasında şu sözleri duyabilirsiniz. Yani benim kulaklarım işittiği için diyorum. Şöyle yaparsam Yahudi gibi olayım. Şöyle olursam gavur gibi olayım. Şöyle olursam Hristiyan gibi olayım diye bazı sözler vardır ya, bunlar işte yemindir. Doğru bile olsalar onlar gibidir diyor. Yani kafir olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, durup dururken dinden çıkmanın vesileleri bunlar. Allah şeytanın vereceği vesveseden bizleri korusun. Yeminde vallahi, billahi, tallahi bunlar bağlar bizi. Yani Kabe'nin Rabbine and olsun, nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun, bizi bağlayan yeminler bunlardır. Bunun dışındakiler insanın imanını zedeler. 2099 Enes'ten bir adam, ben o zaman şüphesiz Yahudi olayım derken Aleyhisselatü Vesselam onun sözünü işitti. Bunun üzerine Yahudilik o takdirde tahakkuk etmiş buyurdu. Yani sen Yahudisin demiştir. 2100 Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam falan işi işlemiş isem, falan sözü söylemiş isem gibi şartlara bağlı olarak İslam dininden uzak bulunayım diye bir kimse bu yemininde yalancı ise, o kimse dediği gibi İslamiyet'ten uzak bulunmuş, İslamiyet'ten uzak bulunanlar gibi azaba müstahak olmuştur. Eğer bu yemininde doğru sözlüyse İslamiyet salimen ona dönmez buyurdu. Allah bizi de neslimizi de böyle duruma düşmekten beri buyursun. 2101 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bir adamın kendi babasının üzerine yemin ettiğini işitti ve bunun üzerine babalarınızın üzerine sakın yemin etmeyin. Allah'a yemin eden bir kimse doğru söylesin. Kendisinin ikna edilmesi için Allah'a yemin edilen bir kimse razı olsun, yemininin gereğini kabul etsin, Allah adına edilen anda rıza göstermeyen, gereğini kabul etmeyen kimse Allah'a yakın bir kul değildir. Evet. Her zaman verdiğim misallerden bir tanesi geldi şimdi. Hadise dikkat edin bakın. 2102 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Meryem oğlu İsa bir adamın hırsızlık yaptığını görüyor. Ona neden hırsızlık yapıyorsun? Allah'tan kork diyor. Adam da kendisinden başka ibadete layık olmayan hiçbir ilaha yemin ederim ki ben hırsızlık yapmıyorum diyor. Bunun üzerine İsa, Allah'a iman ettim, onun adına yemin edeni doğruladım ve gözümü yalanladım demiştir. Allahu Ekber. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Dikkat ederseniz İsa Aleyhisselam hırsızlık yapan bir adamı görüyor. Düşünün, bir peygamberin bu türlü şeylerde yanılması mümkün mü? Allah'tan kork. Neden diyor? Malikin olmadığın halde bir başkasının malını çalıyorsun dediğinde karşıdaki adam vallahi ben hırsızlık yapmıyorum deyince Allah'a iman ettim, gözümün gördüğünü yalanladım, kulağımın işittiğine iman ettim diyor. Neden böyle bir söz söylüyor biliyor musunuz kardeşlerim? Bize düşen de bununla amel. İblis Adem Aleyhisselam'ı o yasak ağaca nasıl yaklaştırdı biliyor musunuz? Hırsızlık yapmanın mı belası büyük, yoksa Allah adına yalan yere yemin edip bir şeyin çalmak mı? Hangisi? Bir insanın tevhidinin bozukluğu cenneti ondan tamamen mahrum eder. Ama bir insanın ahlakının bozukluğu cenneti ondan mahrum etmez. Kalbinde hardal tanesi kadar iman bile olsa o insan cennete ne yapacak? Girecek. Günahının nispetinde yanacak, cennete girecek. Ama Allah'a şirk koşan, Allah'ın ismiyle yemin eden insanlar, işte bunlar. Allah bizim böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Onun için karşıdan gelen söz, yeminlerde çok dikkatlidir, durumu analiz etmemiz gerekir. 2103 Abdullah bin Ömer'den, aleyhissalatü vesselam, yemin sonucu itibariyle ancak ya günaha girmektir veya pişmanlık duymaktır. 2104 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, kim yemin edip de yemininde inşallah, yani Allah dilerse derse, bu istisna onun için hayırlıdır. 2105 Abdullah bin Ömer'den, aleyhissalatü vesselam, yemin edip de yemininde inşallah diyen adam, inşallah diyen adam dilerse yemininden dönüş yapar, yeminini bozar, dilerse yeminini olduğu gibi bırakır. O kimse günaha girmiş olmaz. Yani yeminini bozsa kefaret ödemesi gerekmez. 2106 aynı. Abdullah bin Ömer'den, aleyhissalatü vesselam, yemin edip de yemininde inşallah diyen bir kimse yeminini bozduğunda günah işlemiş olmayacaktır. Yani kefaret ödemesi gerekmez. Evet. 2107 Ebu Musa el-Eşari'den, Tebuk seferi için hazırlık yaparken ben Eşarilerden küçük bir cemaat içinde aleyhissalatü vesselamın yanına vararak kendimiz için bir binek hayvanı istedik. Aleyhissalatü vesselam bize, vallahi sizi bindiremem ve sizi bindirmeyeceğim. Hayvan yanımda yok dedi. Bunun üzerine biz Allah'ın dilediği kadar bekledik. Sonra aleyhissalatü vesselama ganimete ait develer getirildi. Aleyhissalatü vesselam bunlardan semizlikten hörgüçleri beyazlamış, üç dişi devenin bize verilmesini emretti. Biz develeri teslim alıp gidince bazılarımız diğer arkadaşlarımıza, biz aleyhissalatü vesselama müracaatla kendimiz için binek hayvanlarını istedik. Kendisi bize binek hayvanı vermeyeceğine yemin etti. Sonra da bize binek hayvanları verdi. Herhalde biz ona yeminini unutturduk. Bundan sonra iflah olamayız, geri dönelim dediler. Bunun üzerine biz geri dönüp huzura çıktık. Ya Resulallah, biz sana gelip binek hayvanları bize vermeni istedik. Sen bize binek hayvanları vermeyeceğine yemin ettin. Sonra da bizi bindirdin dedik. Aleyhissalatü vesselam, vallahi sizi ben bindirmedim. Sizi Allah bindirdi. Vallahi ben bir şey için yemin edip sonra o şeyden başka bir şeyin daha hayırlı olduğunu bildiğimde inşallah şüphesiz yeminimin kefaretini öderim ve daha hayırlı olan bir şeyi işlerim buyurdu. Evet. Demek ki insan Allah adına yemin de etse ondan daha hayırlısını gördüğünde o yeminini bozar ve onun kefaretini verir. 2108 Adi bin Hatim'den, aleyhissalatü vesselam, kim bir şey için yemin edip sonra ondan başka bir şey daha hayırlı bilirse daha hayırlı olanı yapsın ve yemininin kefaretini ödesin. 2109 Malik el-Cüşemi'den, bir defa ben, ya Resulallah, amcam oğlu yanıma gelir, bana ihtiyacı olur. Ben de ona bir şey vermemeye ve ona sırayı rahim etmemeye yemin ederim dedim. O yeminin kefaretini öde buyurmuştur. 2110 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam, akrabalık ilişkisini kesme veya iyi olmayan başka bir şey için yemin eden kimsenin biri yemininin gereğini yapması, o şeye ısrar etmesi, etmemesi, bırakmasıdır. 2111 Amr bin Şuayb'ın dedesinden, o da aynı. 2112 Abdullah bin Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam kuru hurmadan bir sağ yemin kefareti ödedi ve insanlara bunu emretti. Bir sağ kuru hurma bulamayan kimse buğdaydan yarım sağ sadaka vermiştir. 2113 Abdullah bin Abbas'tan, ailesinin zahiresini piyasada bol olan maddelerden veren adamlar vardı ve ailesinin zahiresini piyasada güçlükle bulunan maddelerden veren de vardı. Bunun üzerine yemin kefareti olarak verilecek yiyecek maddesi hakkında ailenize yedirdiğiniz ortalamasından emri ilahisi inmiştir. Evet. Çünkü ayeti kerimede Rabbimiz Subhanahu ve Teala yeminle alakalı son hüküm Maide 89'dur kardeşlerim. Hadis-i şerif buna hiçbir şey eklememiştir. Maide 89'u okursanız yeminin kefareti oradadır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yeminin kefareti olarak ailenize yedirdiğinizden ortalamasından 10 yoksulu doyurmak diyor. Yahut giydirmek yahut bir köleyi azat etmek der. Bu kefareti de bulamayan 3 gün arka arkaya oruç tutar. İşte yeminlerin kefareti budur der Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Allah hakların uyulması gerekenin en üstünüdür. Bir yemin edip de hayırlısını görüp dönenlerin bu yeminle sadık kalması ve kefaretini ödemesi gerekir. Yoksa Allah indinde sorumludur. 2114 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sizden birisi aile fertlerine zarar verecek bir şey için yemin ettiğinde yemininde inat ve ısrar ettiği zaman şüphesiz bu ısrarı ve inadı kendi yeminini bozup da emrolunduğu kefareti ödemesine nazaran onun için Allah katında daha çok günahtır. 2115 Bera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam yemin eden kimseyi ibrar etmemizi, yemininin gereğine riayet etmemizi emretti. 2116 Abdurrahman bin Safvan naklediyor. Mekke'nin fethi günü kendisi babasının huzuruna getirerek Ya Resulullah babama hicretin faziletinden bir pay kıl diye istekte bulundu. Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur buyurdu. Teklif sahibi oradan ayrılıp Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas'ın yanına girdi ve Ya Abbas sen beni tanıdın mı dedi ve isteğini ona arz etti. Abbas evet seni tanıdım dedi ve Abbas ridasını giymeden bir gömlekten çıkıp geldi ve Ya Resulullah sen falan adamı tanır mısın? Bizimle onun arasındaki münasebeti de bilirsin. Bu adam babasını sana getirdi ki hicret etmek üzere sen onunla biat edesin dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam fetihten sonra hicret yoktur buyurdu. Abbas Aleyhisselatü Vesselam'a senin bu adamın babasıyla biat etmen üzere yemin ederim dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam mübarek elini uzatıp adamın babasının eline dokundurdu ve amcamı ibrar ettim, yeminini yerine getirdim ve hicret yoktur buyurmuştur. Evet. 2117 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biriniz yemin ettiği zaman Allah'ın dilediği ve senin dilediği demesin. Lakin Allah'ın dilediği sonra senin dilediğin desin. Evet. 2118 Huzeyfe'de Müslümanlardan bir adam rüyasında ehli kitaptan bir adamla karşılaşıyor ve ehli kitap olan adama Allah'a ortak koşmanız olmazsa siz Müslümanlar ne güzel insanlarsınız. Siz Allah dilediği ve Muhammed'in dilediği diyorsunuz demiş. Müslüman adam da rüyasını gelip Aleyhisselatü Vesselam'a anlatmış. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bilmiş ol ki vallahi şüphesiz siz bu kelimeyi kullanıyordunuz. Ben sizi bundan men edemiyordum. Allah'ın dilediği sonra Muhammed'in dilediği deyin buyurmuştur. Evet. 2119 Süveyd bin Hanzala'dan biz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek üzere yola çıktık. Beraberimizde Vail bin Hucur da vardı. Vail bir düşmanı yakaladı. Arkadaşlar Vail'i kurtarmak için yemin etmeyi günah saydılar. Ben kendim yemin ederek bu benim kardeşimdir dedim. Yeminim üzerine Vail'in düşmanı onu serbest bıraktı. Sonra biz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardık. Ben arkadaşlarımın yemin etmeyi günah saydıklarını ve Vail'in kardeşim olduğunu yemin ettiğimi ona arz ettim. O da doğru söylemişsin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir buyurmuştur. Yani bu tür meselelerde bu yeminin geçerli olduğunu, yeminde tevriye etmenin caiz olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirir. 2120 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam yapılan yemin ancak yemin ettirenin niyeti üzerinedir. Onun üzerine gerçekleşir buyurmuştur. 2121 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam senin yemininin arkadaşının yemin ettirenin seni tasdik ettiği niyet üzerine vakidir buyurmuştur. Kardeşlerim yeminde bu çok önemli bir kaidedir. Düşünün bir insan bir yerde size yemin ettiriyor. Onun yemin ettirdiği niyeti neyse o yemin üzerine sen yemin ediyorsun. Ya ben onu kandırırım. Ben kendi niyetimle başka bir şekilde yemin eder, vallahi billahi tallahi derim dersen bu geçersizdir. Çünkü yemin, yemin ettirenin niyeti üzerinedir. Buna çok dikkat edelim. Hani halk arasında o kadar cahilane saçma sözler vardır ki, yok ayağımı kaldırdım, yok elimi arkadan parmağımı şöyle yaptım, bu yemin geçersiz derler ya, bu yemin geçerlidir. Yemin, yemin ettirenin niyeti üzerinedir. Ama insan kendini aldatırsa her yerde aldatır. 2122 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam adak adamayı men etti ve bununla ancak cimriden bir şey çıkarılmak istenir buyurdu. 2123 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şüphesiz adak adamak Ademoğluna takdir edilmiş olandan başka bir şey getirmez. Lakin kendisi için takdir edilmiş olan şey ona güç gelir. Bunun üzerine adak adar ve nezir sebebiyle cimriden bir şey çıkarılmak istenir. Böylece nezirden önce ona kolay olmayan şey nezirle kolaylaşır. Halbuki Allah-u Teala infak et, malını hayır yoluna harca, eğer infak edersen ben de sana infak ederim, mal veririm buyurmuştur. Allah hepimize hayır ihsan etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nezretmeyin, adak adamayın. Çünkü bu cimriden bir mal çıkarmaya benzer diyor. Dikkat ederseniz hadis-i şerifte de aslında şerhi içinde geldi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizden zekatı farz kılmış, sadaka ve infaka da teşvik etmiştir. Hatta müminlerin vasıflarını Allah'ın kitabında okuduğumuzda onlar Allah'ın verdiğinden hem yer hem de Allah yolunda ne yapar? İnfak eder diyor. Ve infaka, sadakaya teşvik edici o kadar çok nas vardır ki buna rağmen insan bunu yapmaz da falan işim şöyle olursa bir koyun, çocuğum büyür benim boyuma gelirse 30 koyun vesaire bunun gibi birçok nezirde bulunur. Halbuki bunları bir insanın normal bir zamanda kesip de ya Rabbi senin verdiğin nimetlere hamdü senalar olsun. Ben de senin verdiğin şu nimetleri senin uğruna infak ediyorum diye Bismillah deyip kesip dağıtsa Allah'ı memnun etse çok çok daha büyük bir hayra girmez mi? Normal zamanda yapmadığını ne yapıyor? Kendini zorunlu kılarak yapıyor ve sevabından mahrum oluyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapması gereken bir şeyi nezredip de yerine getiren insan işte cimriden mal çıkarmaya benzer diyor. Kardeşlerim nezretmeyin derken nezir haram değildir. Yapmışsanız bunu yerine getirin diyor. Çünkü insanoğlunun fıtratında bunlar maalesef var. O yüzden haram sınıfına girmiyor ama nehyedilen sınıflardan. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Allah hakkıyla Allah'tan korkmayı ve ona ihlasla boyun eğmeyi hepimize nasip etsin. İnsan cimrileşirse, insan huylarını, duygularını kontrol etmezse birçok şey ağzından çıkar ve o da onu bağlar ve onu yükümlü hale getirir. Halk arasında dikkat ederseniz ana veya babaların benim adağım var, benim nezrim var, işte benim kurbanım var diye hemen hemen her aileden bunları bulursunuz. Oğlu hastalanmıştır, oğlu askere gitmiştir, araba almıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. İşte bunların belasından, şundan bundan kurtulursa hep bir adak adamışlardır. İşte nezir bu. Bir de şuna açıklık getirelim. Kardeşlerim, halk arasında adak adandığında, yani nezir edildiğinde, adak kurbanı kesildiğinde o kesilen kurbanın etinin adayana ve ev halkına haram olduğunu söylerler. Duydunuz değil mi bunu? Halbuki Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında, Resulü sünnetinde neyin haram, neyin helal olduğunu bildirmiyor mu? Bildiriyor. Adakın, yani nezredilen bir hayvanın etinin haramlılığı Kur'an ve sünnette hiçbir zaman gelmemiştir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şudur. Nezreden bir insan adak adadığında ben Allah'a bir kurban keseceğim ve etinden yemeyeceğim derse, helal olanı kendisine haram kılmaz. Sadece nezretmiştir. Helal hiçbir zaman insana haram olmaz. Ama etinden yemişse, o zaman o yediği etin kadar ücretini ne yapar? Tasadduk eder. Adak adayan insan eğer adarken böyle bir sözde bulunmamışsa, kesmiş olduğu adağın etinden kendisi de ailesi de yer. Aleykümselam ve rahmetullah. 2124 İmran bin Hüseyin'den aleyhissalatü vesselam, Allah'a isyan etmek hususunda nezir yoktur ve Ademoğlunun malik olmadığı bir şeyi nezretmesi de yoktur. 2125 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, Allah'a isyan etmeyi gerektiren kötü bir iş için nezretmek yoktur. Bunun kefareti bir yemin kefaretidir buyurmuştur. 2126 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, kim Allah'a itaat etmeyi nezrederse ona itaat etsin, nezrini yerine getirsin ve kim Allah'a isyan etmeyi nezrederse sakın ona isyan etmesin, nezrini yerine getirmesin. Sesim net geliyor mu? Evet. 2127 Ukbe'den aleyhissalatü vesselam, kim bir adak adayıp da onu tayin etmezse o adağın kefareti bir yemin kefaretidir buyurmuştur. 2128 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam, kim bir adak adayıp da onu belirtmezse o adağın kefareti bir yemin kefaretidir. Kim gücünün yetmediği bir adak adarsa bunun kefareti de bir yemin kefaretidir. Kim gücü dahilinde bir adak adarsa onu yerine getirsin buyurmuştur. 'Adamın birisi bir adak adıyor, yol ortasında oturacağım, oruç tutacağım, güneşin alnında duracağım, kimseyle konuşmayacağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selam veriyor, adamı almıyor. Ne oldu ki buna diyor. Ey Allah'ın Resulü, bu nezretti. Güneşin alnında duracağım, yol ortasında oturacağım, oruç tutacağım, kimsenin selamını almayacağım, konuşmayacağım. Söyleyin şuna, gölgede otursun, gelenle gidenle konuşsun, orucunu da tutsun diyor. Evet. 2129 Ömer'den, ben cahiliyet dönemindeyken bir adak adadım ve Müslüman olduktan sonra bunun hükmünü aleyhissalatü vesselama sordum. Nezrimi yerine getirmemi emretti. Aleykümselam ve rahmetullah, selametle. 2130 Abdullah bin Abbas'tan bir erkek aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek ya Resulullah ben Buvane'de deve kesmeye adadım dedi. Aleyhissalatü vesselam ona cahiliyet devri işinden bir şey senin kalbinde var mı? Adam hayır dedi. Git nezrini yerine getir dedi. 2131 yine aynı. 2132 Abdullah bin Abbas'tan Sa'd bin Ubade bir adak adayıp da yerine getirmeden ölen anasının zimmetinde olan bir adağın hükmünü aleyhissalatü vesselama sordu. Aleyhissalatü vesselam ona sen ananın adadığı şeyi yerine getir buyurmuştur. Evet. Burada ölen anne ve babanın böyle bir ahdi varsa sen de biliyorsan onun borcunu ödeme çocuğa kefildir. 2133 Cabir'den bir kadın aleyhissalatü vesselama gelerek ya Resulullah anam vefat etti. Üzerinde de oruç adağı vardı. Bu adağı yerine getirmeden vefat etti. Ne yapayım? Onun yerine oruç tut buyurmuştur. Aynı şekilde haç da çocuk tarafından yerine getirilebilir. 2134 Ukbe bin Amr'dan kız kardeşi Ümmü Hibban Kabe'yi ziyaret etmek üzere baş açık ve yalın ayak yürüyerek gitmeyi nezretmiş. Ukbe bu durumu aleyhissalatü vesselam'a anlatmış ve kız kardeşinin yürüyerek gitmeye güçsüzlüğünü arz etmiş. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam kız kardeşine emret binsin, başını örtsün, 3 gün oruç tutsun buyurmuştur. Evet. Nezrin kefareti de yeminin kefareti. 2135 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bir yaşlı erkeğin iki oğlunun arasında onlara dayanarak yürüdüğünü gördü. Nedir bu yaşlının hali dedi. Yaşlının iki oğlu bu babamız yaya olarak Kabe'ye gitmek üzere bir nezir etti. Ya Resulullah işte biz de onu götürüyoruz. Ey ihtiyar bin çünkü şüphesiz Allah senden ve senin nezrinden müstahanidir. Buna ihtiyacı yok buyurdu. Kardeşlerim şer olan zarar veren şeylerde nezir yoktur. 2136 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam bir defa Mekke'de güneşte duran bir adamın yanından geçti. Bu nedir dedi. Bu adam oruç tutmayı, akşama kadar gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve devamlı ayakta durmayı nezretmiş dediler. Aleyhissalatü vesselam adam konuşsun, gölgede otursun, orucunu tamamlasın buyurmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Yapamayacağımız işleri üzerimize almaktan bizleri beri buyursun. Sesim net mi? 2137 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam şüphesiz erkeğin yediği en helal lokma kendisinin meşru kazancından olanıdır. Çocuğu da şüphesiz onun bir kazancıdır. 2138 Mikdam bin Madi Kerip'ten aleyhissalatü vesselam erkek kendi el emeğinden daha helal bir kazanç kazanmamıştır. Ve erkeğin kendi nefsi, ailesi, çocuğu ve hizmetçisinin nafakasına harcadığı mal onun için bir sadakadır. 2139 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam emin, dürüst ve Müslüman tacir kıyamet günü şehitlerle beraberdir. 2140 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kocasız fakir kadının ve günlük geçimi olmayan kimsenin nafakalarını kazanmaya çalışan Müslüman Allah yolunda savaşan mücahit gibi ve gece namaz kılıp gündüz oruç tutan gibidir. 2141 Muaz'dan biz bir meclisteydik. Aleyhissalatü vesselam başında ıslaklık eseri bulunduğu halde yanımıza geldi. Bazımız ona seni bugün rahat ve hoşgönüllü görüyoruz dedik. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun dedi. Sonra cemaat zenginliği anlatmaya daldılar. Aleyhissalatü vesselam takva sahibi için zenginlikte bir mahsur yoktur. Takva sahibi için sağlıklı olmak, zengin olmaktan daha hayırlıdır ve gönül hoşluğu, rahatlığı bir nimettir buyurmuştur. 2142 Ebu Hümeyt'ten Aleyhissalatü Vesselam dünya malını talep etmekte mutedil olun, ifrat ve tefritten sakının. Çünkü herkes kendisi için yaratılmış olan dünyalığa hazırlatılmış durumdadır. 2143 Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam kederi en büyük olan insan dünyasının işine de ahiretin işine de önem veren olgun mümindir. 2144 Cabir'den Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ey insanlar Allah'tan korkun ve dünyalığı istemekte mutedil olun, ifrat ve tefritten sakının. Çünkü rızkı gecikse bile tamamını almadıkça hiçbir nefis ölmeyecektir. O halde rızık talebinde Allah'tan korkun ve dünyalığı istemekte mutedil olun, ifrat ve tefritten sakının. Helal olan dünyalığınızı alın ve haram olanı bırakın. Allah'ım bu nasihati hakkıyla tutanlardan eyle bizi. 2145 Kays bin Ebu Garaza'dan Aleyhisselatü Vesselam hayattayken biz tacirlere simsarlar denirdi. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam biz tacirlere uğradı ve bize bundan daha güzel bir isim vererek ey tacirler topluluğu, şüphesiz çoğu zaman alışverişte yalan, yemin ve yararsız boş laf bulursunuz. Bunun için siz ona, yani alışverişe veya o yalan yemin ile edilen faydasız lafa sadaka verin ve malınızın pisliğini temizleyin buyurmuştur. 2146 Rifa'dan biz bir gün Aleyhisselatü Vesselam'la beraber dışarı çıktık. Baktık ki halk sabah erken alışveriş ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onlara ey tüccarlar topluluğu dedi. Onlar gözlerini yukarı kaldırıp boyunlarını uzatınca şüphesiz tacirler kıyamet günü facirler olarak diriltilir. Ancak Allah'tan korkup yeminine bağlı kalan ve sözünde doğru olan tacirler bunun dışında buyurmuştur. 2147 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam meşru bir işten bir rızık kazanan kimse o işe devam etmelidir. 2148 Nafi'den ben ticaret malımı Şam ve Mısır'a gönderiyordum. Sonra bir kez malımı Irak'a gönderdim ve müminlerin annesi Ayşe annenin yanına varıp ona ey müminlerin annesi ben ticaret malımı Şam'a gönderiyordum. Bu defa Irak'a gönderdim dedim. Ayşe annemiz böyle yapma. Sana ve eski ticaret yerine ne oldu ki sen eski yeri bırakıp başka yere yöneliyorsun? Çünkü ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Allah birinize bir yönden bir rızık ulaştırdığı zaman o yön o kimseyi değiştirip güçleşinceye kadar onu bırakmasın buyurmuştur. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Çünkü gelen hadis-i şeriflerde helal da belli, haram da belli. Kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Helal ve haramın insanın imanı, itikadı üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Allah bunlara dikkat edenlerden eylesin. 2149 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah her peygamberi koyun gütmüş olarak göndermiştir. Her peygamber bir çobandır. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı sen de mi Allah'ın Resul dediler. Evet ben de. Ben Mekke halkı için kararit karşılığında koyun gönderirdim buyurdu. Evet. Yani her koyun bir kırat karşılığında gütmüş demektir. Kırat bir dinarın o zaman 20'de biri. Evet. 2150 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerden Zekeriya Aleyhisselam marangoz idi. 2151 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam resimler yapanlar kıyamet günü muhakkak azap olurlar. O gün bu kimselere resimlerini yaptığınız canları diriltiniz bakalım denilir. Bu hadis-i şerif de kardeşlerim hem resim yapmanın haramlığına delalet hem de haram işte çalışmanın kerahatının üzerinedir. 2152 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam insanların en çok yalan söyleyenleri boyacılar ve kuyumculardır buyurmuştur. 2153 Ömer İbn-i Hattab'dan Aleyhissalatü Vesselam satışa arz olan arz eden kimse rızıklanmış karlıdır. İhtikar eden de melundur. Allah'ın rahmetinden uzaktır. Yani malı depolayıp kara borsaya sebebiyet veren. 2154 Mamer'den Aleyhissalatü Vesselam günahkar ve asi kimseden başkası ihtikar etmez. Evet. Allah ona lanet etsin diyor. O melundur diyor. Bir malı saklayıp da kara borsaya sebep olma dinde haram olan bir şey. 2155 Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim Müslümanların zararına bir yiyecek maddesinde ihtikar yaparsa Allah o kimseye cüzzam hastalığını verir ve iflas ettirir. 2156 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam bizi 30 süvari olarak bir savaşa gönderdi. Biz o yolculukta bir kabilenin yanında inip onlardan bizi misafir etmesini istedik. Fakat onlar bizi misafir etmekten imtina ettiler. Bu esnada onların reisini bir akrep soktu. Bunun üzerine onlar yanımıza gelerek içinizde akrep sokmasından dolayı hasta üzerine okuyabilen bir kimse var mı dediler. Ben evet varım. Lakin siz bizi misafirliğe kabul etmediniz. Siz bize koyunlar vermedikçe ben hastanızı okumayacağım dedim. Onlar peki size 30 koyun kesinlikle veriyoruz dediler. Biz de bunu kabul ettik. Ben de hasta üzerine 7 defa Fatiha okudum. Hasta şifa buldu. Biz de koyunları aldık. Sonra bu koyunların helal olup olmadığı hakkında içimize bir şüphe düştü. Bunun için biz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varıncaya kadar koyunları acele etmedik, bölüşmedik. Onun yanına geldik. Ben yaptığım işi ona arz ettim. O Fatiha suresinin bu kadar etkili bir dua olduğunu nasıl bildin? Koyunları aranızda bölüşün. Sizinle beraber bana da bir hisse ayırın buyurmuştur. Evet. Bu da rukyenin caiz olduğunu ve birine rukye ederken karşıdan da ücret alınabileceğinin delillerindendir. 2157 Ubade bin Es-Samit'ten Suffe ehlinden çok kimselere Kur'an ve yazı yazmayı öğrettim. Öğrencilerimden bir adam bana bir adet ok yayını hediye etti. Ben de kendi kendime bu bir mal değildir. Ben de bununla savaşlarda Allah yolunda ok atarım dedim. Bununla beraber durumu Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Aleyhisselatü Vesselam bu yay karşılığında kıyamet günü boynuna ateşten bir halkanın takılması seni sevindirecekse yayı kabul et buyurdu. 2158 yine aynı. Sen ateşten bir halka, ateşten bir yay almışsın buyuruyor. 2159 Ebu Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam köpek bedelinden fahişenin fuhuş kazancından ve kahinin kehanet ücretinden nehy etti, yasakladı. Köpek satışı haramdır. 2160 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam köpek bedelinden erkek hayvanı dişiye çektirme ücretinden bizleri nehyetti. 2161 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam kedi bedelinden nehyetti. Evet. 2162 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam hacamat oldu ve hacamat edene ücret verdi. 2163, 2164, 2165 aynı. 2166 yine aynıdır. Yani hacamat edene para ödenir. 2167 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam fetih yılı Mekke'deyken Şüphesiz Allah ve Resulü içkinin, murdar hayvanın, domuzun ve putların satışını haram kıldı. Aleyhissalatü vesselam bu hükmü bildirince ona, ya Resulullah, murdar hayvanın iç hayvanlarına ne dersin? Çünkü murdar hayvanın iç aylarıyla vapurlar yağlanır, deriler yağlanır ve bununla halk mum yapıp ışıklanır diye soruldu. Aleyhissalatü vesselam, hayır, murdar hayvanın iç yağları haramdır buyurdu. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam, Allah Yahudilere lanet etsin. Çünkü Allah onlara murdar hayvanın iç yağlarını haram kıldı. Onlar bu yağı erittiler, sonra sattılar ve bedelini yediler buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. 2168 Ebu Umame'den aleyhissalatü vesselam şarkıcı cariyelerin satılmasını, satın alınmasını, şarkıcılık kazançlarını ve onların satış bedellerini yemeyi yasakladı. Evet. 2169 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şu iki satıştan nehy etmiştir. Mülamese ve münabeze denilen satışlardan. 2170 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam mülamese ve münabeze denilen satışlardan nehy etmiştir. Mülamese, müşteri adamın satlık şeye elini dokundurması ve o şeyi görmemesi, yoklamaması suretiyle yapılan satıştır. Bu haramdır. Münabeze de adamın sen beraberindeki malı bana at, ben de beraberindeki malı sana atayım demesiyle yapılan satıştır. İslam bunu nehyetmiştir. 2171 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam bazınızın satışı üzerine diğer bazınız satış yapmasın buyurmuştur. 2172 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam erkek kardeşinin satışı üzerine satış yapmayın ve onun pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın. Evet. Birisi bir mal satmışsa sen onun üzerine satış yapma. Birinin pazarlığı bitmeden de sen pazarlığa girme diyor. 2173 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam neçi yasaklamıştır. Kardeşlerim, neciş kelimesi, bir adam bir malın satışa arz edildiğini görür, alıcı olmadığı halde alıcılar fiyatı artırsınlar diye alıcı görünüp fiyatı artırır. Adamın bu hareketine neciş denilir. Bu hareket alıcıları kandırdığı için İslam'da haram kılınmıştır. 2174 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam birbirinize neçetmeyiniz, müşteriyi kandırıp kızıştırmayınız buyurmuştur. 2175 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam hiçbir şehirli, hiçbir köylünün hesabına onun malını satamaz. 2176 Cabir'den aleyhissalatü vesselam hiçbir şehirli, hiçbir köylünün hesabına onun malını satamaz. İnsanları alışverişlerinde kendi hallerine bırakınız. Allah onların bazısını bazısından rızıklandırır. Evet. Bugün hayat neden pahalı? Eğer bir insan tarlasındaki mahsulü kendi getirip satsa, bahçesindeki yetişen meyveyi kendi getirip satsa, bahçesindeki sebzeyi kendi getirip satsa, insanlar hiç yiyecek almada, rızıkta endişeye düşer mi? Zorlanır mı? Fakir olur mu? Demek ki İslam hakim olmayınca her yönlü insanlara ne geliyor? Bakın, bela ve musibet. Allah İslam'ı hakkıyla takdir edip hayatına geçirenlerden eylesin. 2177 Abdullah bin Abbas'tan yine aynı. 2178 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam celepleri, yani satılmak üzere dışarıdan getirilen eşyaları yolda karşılamayın. Kim celepten bir malı pazara getirmeden önce karşılayıp satın alırsa, mal sahibi satıcı çarşıya vardığı zaman o malı geri almakta muhayyerdir. 2179 Abdullah bin Ömer'den Aleyhissalatü vesselam celebi satılık malı yolda karşılamayı yasaklamıştır. 2180 yine aynı. 2181 Abdullah bin Ömer'den Aleyhissalatü vesselam iki adam alım satım akdini yaptıkları zaman beraber olup birbirinden bedenen ayrılmadıkça veya bunlardan birisi diğerine tahhir etmedikçe ikisi de akdi bozmakta serbesttir. Eğer bunlardan birisi diğerini tahhir eder ve ikisi de yapılan akdin kesinleştiğine karar verirlerse, birbirinden ayrılmamışlar ise de satış akdi kesinleşmiş olur. Yani artık hiçbirisi akdi bozamaz. Ve bunlar alım satım akdini yaptıktan sonra hiçbirisi akitten dönüş yapmamış iken birbirinden ayrılırlarsa yine satış akdi kesinleşmiş olur. Yani artık hiçbirisi akdi bozamaz. 2182 Ebu Berze'den Aleyhisselatü Vesselam satıcı ile alıcı birbirinden ayrılmadıkça yaptıkları satış akdini bozmakta serbesttirler buyurmuştur. Evet. 2184 Cabir'den, Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Bedevi'den bir yük dökülmüş ağaç yaprağı satın aldı. Satış akdi tamamlanınca Aleyhisselatü Vesselam Bedevi'ye bana sattığın yükten veya kararlaştırılan bedelin istediğinden seç dedi. Bunun üzerine Bedevi Allah senin gibi alım satıcıya uzun ömür versin diye dua etti. 2185 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam satış ancak tarafların karşılıklı rızasıyla olur buyurmuştur. 2186 Abdurrahman'dan babam Abdullah bin Mesud ganimet malından humus olarak emirliğe ait kölelerden birkaç tanesini Eşas bin Kays'a sattı. Sonra kölelerin bedelinde ihtilafa düştüler. İbni Mesud ben köleleri sana 20 bine sattım dedi. Eşas hayır ben köleleri senden ancak 10 bine satın aldım dedi. Bunun üzerine Abdullah ona istersen Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim bir hadis sana haber vereyim dedi. Eşas söyle dedi. Satıcı ile alıcı satış akdinden sonra ihtilafa düşüp aralarında şahit olmadığı ve satılan mal aynen durduğu zaman makbul söz satıcının yeminle doğruladığı sözüdür. Ya da taraflar satılan malı geri çevirirler. Yani satış akdini bozarlar dedi. Bunun üzerine Eşas o halde ben satılan köleleri geri vermek görüşündeyim dedi. Sonra köleleri geri verdi. 2187 Hakim bin Hizam'dan ben Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah müşteri adam benden mal satın almak ister. Halbuki istediği mal benim yanımda yoktur. Ben piyasadan temin etmek üzere onunla satış akdi yapabilir miyim diye sordum. O sen yanında mülkiyetin altında bulunmayan bir malı satma buyurdu. 2188 Amr'dan Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam senin yanında bulunmayan bir malı satman helal değildir buyurmuştur. 2189 Attab bin Esid'den Aleyhisselatü Vesselam kendisini Mekke'ye vali olarak gönderdiği zaman kendisini teslim alınmamış bir malın karından men etmiştir. 2190 Ukbe bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir adam bir malı iki kişiye ayrı ayrı satarsa o mal bu iki kişiden ilk alana aittir. 2191 Semure bin Cündüp'ten Aleyhisselatü Vesselam muciz olan iki kişi bir malı iki ayrı müşteriye sattıkları zaman o mal ilk satış yapılan müşteriye aittir. 2192 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam kaporalı satışı yasaklamıştır. Bu hadis zayıftır. 2193 yine aynı. Bu zayıf, amel edilmeyecek derecededir. 2194 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam beyi karar ve beyi hasatı yasaklamıştır. 2195 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam beyi kararı yasaklamıştır. Yani kardeşlerim, hadislerde beyi hasat ve beyi garar kelimeleri çok gelir. Bunlar ayrı ayrı birer terimdir. Bey İslam'da satış yapmaya denir. Hasat çakıl taşlarıdır. Bazı satışlarda çakıl taşları kullanıldığı için bu tür satışlara beyi hasat denmiştir. Müşteri gelir, atacağım çakıl taşları şu elbiselerin hangisine düşerse o elbiseyi satın aldım der. Yahut bir araziye düşerse işte ben burayı aldım der. Veyahut işte çakıl taşlarını attım, şu fiyatla sana satılmış oldu der. Bunun gibi satış yaparlardı eskiden. İslam bunu haram kılıyor. Beyi karara gelince de bey satıştı. Karar kelimesi de Arap dilinde gaflet, unutma, aldatma, kandırma, batıl bir şeye rağbet ettirme ve tehlikeli işe sokma manalarına gelir. Burada kastedilense Avnül Mabut yazarı şöyle diyor. Beyi karar, tahakkuk edip etmeyeceği bilinmeyen ve akıbeti meçhul satıştır der. Yani dışı müşteriye parlak görünüp iç yüzü meçhul olan bir şeyin satışı diyor. Hani insan cilalar, güzelleştirir, şöyle albeni yapar da müşteri aldığında hakikaten işine yaramayan bir şey olduğunu görür ya, işte bu türlü satış İslam'da haram kılınmıştır. Bu tür satışlar haram ve batıldır. Aldatmalı satışlar İslam'da yasaklanmıştır. Cahiliyet devrinde aldatmalı satışların bir kısmı çok yaygındı kardeşlerim. İşte İslam güzellik dinidir, temizlik dinidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunları yasaklamış ki bizden kiri, pisi gidersin. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır.